واغلظ علیہم غلظا، سخشا سخشا، دشمن خپکا اور دشمن اسیزا اسیزا، بس ہو کا ولیجدوا فیکم غلظا یقین کہ اللہ علیہ سرد متقیان نا کلہ چبی ابن منافقان حالت یہ صورت راشی جہاد دے پکی نظر اس دون دی چوئی کمیو دے جات کو دولاری ایمانی سورہ توبہ بیان سوال لکھا دے چاہی ایمان پی دیا سو کم خبر پکی تاسوی دکھ رلا نتان دنک رلا کان تپی نہیں پوانو تپی دے بون نبل اسلام پی جانی اسلام اور بل پی جانی تا تا پس منافقانو پی کم خبر سوال یرا دا دوم روزی منگا کی نولی و دا زور و زوگا و چگی و روری وی سا خبر پکی را چی کم کار کول غاڑی دے پین دے پوا نظر بازم فا اما الذین آمنو ایماندار زیاد کی دولار ایمانی ادو خوشحالشی شکر دے اللہ چی جہاد مسرر را تبین سولا ادو جہاد پا حقیقت پوشو اوز با منگا دے مناسب عمل و کار کو اچی دونی کی مرد دے زیادتی کی دو رو پریتی دو پریتی سر پریتی مخ کی پرتا دا نو رو پریتی را استحضا پا کتاب پوری استحضا پا قوانین دا اللہ پوری ملو بشی کافر نگوری چی عذاب رو کولشی فی کلی آمی مرات رو مرات این ذلی ادو دارا مانا کلا یادر کلا دیر دا از میستون پی نرادی منافقی نسرگن دیگی از دو آقا شرم نسرگن دیگی چی جہاد کی دینا جہاد کی انفاق نکی لیکن چی دیر ناچارشی مجبورینا شرمول شروع کال کے زل دو زلا اصم نشو تو بیان وقت الوالا میں ذکرون کل چراشی و سورت سورت نمرہ تو سورت تے سورتن محکمتن سورتن ذکرہ فیہ القتال صفت پریخی رہے اور جہاد تذکری وگوری یود دون بلتا اصنگ صد پارا گوری پر سترگو سترگو کیون تری سو گوری دا سی اور یاراکم من حادن گوری کراشی نہ اکلب کی اخیاری تقانت لرشی تقانت کم نچی تقانت کنو سر دو چوکڑیش دیم توشی دلارش خبر اخلاس ری اکلب پوزر نو چی پوزر سن کم نی پوزر نبلتشی دا آواز پسم نلگی خبر پسم نلگی نزال لے کتو و طولا بانا پیدا کرلا او وطل کل داون که منافقان وزا چلون کم یو با پاس دو خیار غانی باو نبی السلام بوزا نہ چلے وہ نہ بول بس چکن دے کو نہ پاس چکن دے تو سر خبر اقوم تو بیا واپس رازم نہ غبا بیا واپس بیا پاس فر افل لو قلوب دا چ کلم قراش نہ لے پیش دا طول ما پدی حالت دی دی دی کرے دی نہ نو پتہ رتو لے علم می حضور شو پتہ چلا گیا تھا یہ دا کر نہ کی دے بس رازان با نہ کی بول پسی بشی فر افل لو قلوب واول روان سی اللہ گرزولی دی زبونہ دادو نپی کی کنا اللہ ترغیب اتباع دا پیغمبر تا پا مسئلہ دا قتال دا جہاد بانے کا سوچ کوائی دا سورت فاتحہ نرا سورہ دے دیتا مضمون مکمل شو بلکل مکمل شو نوی خبر شروع کئی نو دے دیتا تکمیل بانے لکا یو سبق تام شو نو ایدہ لقد جاکم واو رای وی خلکو درہ پیغمبر تا استا دا من انفسکم تا صدقام قبیلینا گران دی پیا چیتا سو پہ تنگے گئے کم تا چیتا سو پہ تنگے گئے ناغا بدبانی گران دی حریصن علیکم اڈیر حرص کے ان کے رستا سو پہ دائت تا سو پہ دین تا پرارو لبانے اپا ایمان والاو بانی رعوف الرحیم میرا بانا دے و دیر میرا بانا دے سچوئے نو دا خیر خبر رکھئی فائدہ در طولو از یا تیرے سو پہ ایمان والاو بانی دے اور میرا بانا پاغو بانی دے چیدو نورم چنگ شو اکارو کلے فائنتو اللہ نکوارو دا منلو نائی وسم و حسبی اللہ لا الہ الا ہو یو اللہ کافر نشتے سوک سر کولو والا دا حاجت سوا دا غنابر سوک علیہ توکل تو زان پاس پارم او رب العرش رظیم خاوندے دا حکومت لئی سورة توبہ کی سلور سبقونا سلور بابونا اول کی کافر داغو اقسام او احکام دویم سبق دا نشتم ایتنا اہل الكتاب ادا غو سر دا جہاد کولو دا جنگی دو اسباب وجی او گواعث درہم سبق دا منافقان و تذکرہ من گزار او دا شانتا تحجد گزار او ذاکر و شاکر دا غو تذکرہ چی دا جہاد مسئلہ کی حالت سرے آغای موگدو سر ذکر کر تقریباً شپیتہ یا سزفاس شپیتہ نخی او صفات دا غو بیان کر ختم پسو کو رضو بین یکونو مال خوالف و طبعان آلا قدوبهم دو زیدہ ذکر کر دو دا خود سر پکیناستو دا پیغور ورکی تو ناری نہ نہیں چیتا پا کور کی ناستی جہاد لدا نردی ناری نہ خواہو چی جہاد لتری گی اتو بیعا علا قلوب نزلون بانی مور لگی درے دی دو درے دا ذکر کرو تلورم سبق کی احوال دا مومنانی ذکر کرو اقسام دا مومنانو او سرائے تنگ پا تنگ دا منافقانو دا کافر و تذکیرہ و مقرلہ چی دیو ابنا بل معلوم ہے دا بل نبل معلوم ہے امتیازات دا سورہ توبہ یو براءت من اللہ دین اذان من اللہ درن فسیحو فی الارض اربع تاشر سلورم علل الجہاد دا جہاد کولو علتون و اسباب سو بیان کری دی دویم آیات کی درن کی نہ لس دو لس دیار لس سوار لس پینزلس پارس او پینزش او دا نهشتمنا دا وشتم پوری مستقل اقسام بیان کر علل گیار لسم او بل شپگم امتیاز المشرکون و احکامهم وم امتیاز رفع الموانع عن الجهاد اتم وجوه التحذير على قتال اهل الكفار اهل الكتاب دا نجتم نتو اجتم پوری عشرت وجوهن لس وجیویلی دی دو مشترکی دی دا دو دا کافر و میں تیاغم خودلی بی انما نسوی زیادتن فی الکفر او دا تا خالص دا علی کتاب پلی تی نهم اوصاف المنافقین و اقسام ہو دا تا دیسن دا آیت لس تیا پوری نوی پوری نهم امتیاز یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف یولسم امتیاز دیمان والو یامرون بالمعروف اوصافهم الخمسه انذا اوصاف ذکر کر لی یولسم یولسم امتیاز دولسم امتیاز جاهز الكفار والمنافقین وغل الظالم سوره تحریم کی مول دیارلسم دیارلسم نے کہا کہ سورہ ہا دولسم لا تصلي على احد منهم مات ابدا ديارلس اقسام المؤمنين ديماندار قسمنا يو المعذرون دريم البكاؤون دريم المنفقون سنورم السابقون فينزم الذين اتبعوهم باحسان فقم اخرون اعترفوا بذنوبهم وم اخرون مرجون لامر الله اتم فيه رجال يحبون ان يتطهروا نہم علی الثلاثه الذين خلقوا نہ اصحاب ایماندار ذکر کرو سورلسم امتیاز ان الله اشترى من المؤمنين اراد يقاتلون فرده فينصم اصحاب المؤمنين الى 11 الطائبون العابدون الصائحون يورس اصحاب ذکر کرو فارسم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولصم لقد تاب الله على النبي والذين امنوا اطلسم امتیاز کونو مع الصادقین ملسم منزلت المجاہد فی سبعت اعمال لا یصیبم زمان ولا نصب ولا محفظت الاخر پوری او شلم ما کان المؤمنون لینفروا کافا یوشتم قاتل الذین یلونکم من الکفار دوشتم ایوکم زادت واز ایمان دمنافق قون درش لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علی ایمان آخر دعوانا